Book 2 79 79 الصفات 2 byvoeglike naamwoorde 2 أنا لابس ثوبا أزرق Ek het 'n blou kleed aan أنا لابس ثوبا أحمر. Ek het 'n rooi kleed aan. أنا لابس ثوبا أخضر. Ek het 'n groen kleed aan. سأشتري شنطة يد سوداء. Ek koop 'n swart tas. سأشتري شنطة يد بنية. Ek koop 'n bruin tas. سأشتري شنطة يد بيضاء. Ek koop 'n wit tas. أحتاج لسيارة جديدة. Ek het 'n nuwe motor nodig. أحتاج لسيارة سريعة. Ek het 'n snelmotor nodig. أحتاج لسيارة مريحة. Ek het 'n gemaklike motor nodig. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. داربو woon 'n ou vrou. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. داربو woon 'n dik vrou. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. داربو woon 'n nuuskierige vrou. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Ons gaste was aardige mense. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Ons gaste was beleefde mense. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. Ons gaste was interessante mense. لدي أطفال محبوبون. Ek het liewe kinders. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Maar die bure het brutale kinders. هل أطفالكم مؤدبون؟ Is u kinders braaf؟